Przecież to trójorze. Niektórzy twierdzą, że mózg mój spłonął mnóstwu, ponoć zawadza lustu, skoro swój kunsz biorą jako standard. Wolę dać bit jak samba, gdy sauna na samplach. Szaleje na lampach ala Anglia i lampach, w dankach czy w pampach flow. Kręci salta klon, treści jak ta w dłoń zamieści sztandar. To miejski traktat rap, sesji warsztat. Sprawdź jak zamieszki w miastach smakują. Beczki z dziećmi kontra pawulon. Ciernie znów kują, lecz pod nimi nie Chrystus. Wtedy zabijał Piłat, dzisiaj zabija Fizus. Zaklinacz zysku, zaczyna zbyt tuchamy. Podani poddanych też mamy plany na nich. Serce, zanim zechcesz gadać, zawin przestrzeń, zawin tlętę, siadaj. To lekarstwo, którym oddycha miasto. Mam je na własność. Raczej nie wierzę w żadne obietnice. Mówią co słyszę, słyszę różnicę. Mówię co widzę. Raczej nikt nie ma frajera w metryce. Mówią co słyszę, słyszę różnicę. Mówię co widzę. Raczej nie wierzę w żadne obietnice. Mówią co słyszę, słyszę różnicę. Mówię co widzę. Raczej nikt nie ma frajera w metryce. Mówią co słyszę, słyszę różnicę. Mówię co widzę. Chcę być wolny jak serce i dusza. Jest czas, który żyć nas seksem naucza od przekleństw na bałtach. Po cały ten horror za nami danymi drogami damy rap full color. Sprawdź uliczne życie, duma i honor. Zamiast za wolność zginąć wolą za ilość sporość. Mój styl jak albinos, jeden na milion kurwy. Płynie jak kanabinol i zabija jak rugby. Nie uciekniesz od kulty, 21 wiek wiem. Umiesz być wielki przez sen, tu jest dygresji sens. Sen znika niczym sensei i reali dotykasz na projekcie. Te same koneksje, te same układy. Nawyki, wywiady, uniki, przekazy. Ulicy i bladych tubylcy to dla nich. Tu widzisz te wady, tu by żyć trzeba być zwanym i nie marzyć za nic i nie da nikt. Złotych piasków, jedyne co zostaje to parę mocnych piastów. Mówisz raj, panie, poślij nas tu proszę. Zamiast tsunami, cierpienia aktu oszczędź. Od latku prostej, poprzez dzielnicę. Mówią co słyszę, słyszę różnicę. Mówię co widzę. Raczej nie wierzę w żadne obietnice. Mówią co słyszę, słyszę różnicę. Mówię co widzę. Raczej nikt nie ma frajera w metryce. Mówią co słyszę, słyszę różnicę. Mówię co widzę. Raczej nie wierzę w żadne obietnice. Mówią co słyszę, słyszę różnicę. Mówię co widzę. Raczej nikt nie ma frajera w metryce. Mówią co słyszę, słyszę różnicę. Mówię co widzę. Raczej nie wierzę w żadne obietnice. Mówią co słyszę, słyszę różnicę. Mówię co widzę. Raczej nikt nie ma frajera w metryce. Mówią co słyszę, słyszę różnicę. Mówię co widzę. Raczej nie wierzę w żadne obietnice. Mówią co słyszę, słyszę różnicę. Mówię co widzę. Raczej nikt nie ma frajera w metryce. Mówią co słyszę, słyszę różnicę. Mówię co widzę.